lakini faida nyingine alhukmu bidhahir, alhukmu bidhahir wa qabulu almaadhir. Kuna faida hapa ya kuhukumu kwa dhahir, muhukumu mtu kwa kile ambacho anakudhihirishia, na kubali udhuru anayekupa mtu kwa dhahir, muda wa kuwa huna kingine unachokijua nyuma ya hapo. Sisi tunataamal kwa dhahir, man adhara lana khairan hakamnahu bihi, yule ambaye atadhihirishia khairi ataidhihirisha khairi, basi tutamhukumu kwa khairi, na yule ambaye atadhihirisha isiyokuwa khairi akadhihirisha shari tutamhukumu kwa shari, na sisi hatuna zaidi ya hapo, kwamba kuingia kujua nia yako ilivyokuwa sisi tutatosheka na kile ambacho umekifanya dhahir, na si sawasawa kujitia na wewe ni una darubini ya kuzichambua nyoyo, wa anta bashar, kwamba nikimtazama yule sidhani, wana watu ndio tabia zao hizo, sidhani kwamba anakusudia kheri. Haya, una ushahidi gani uliokudhirikia nahisi hivi? Huku ndo kuchukua kazi ambazo hazikuhusu wewe, umejuaje kusudia ria kwa futari anaogawa, umejuaje kwa nini usimhukumie anafanya lillahi, kwamba sidhani ukajifanya wewe ni hodari, unadarubu unaona mbali, yani unatadakka. Lakini waqabul almaadhir, kuna faida ya kukubali udhuru za watu. Ukipewa udhuru na ndugu yako kwa dhahir, basi hamna haja kuminyana ule udhuru aliyokuletea, basi kubalie kwa dhahiri yake. Ikiwa sasa anakusemea anasema uongo, yeye na Mola wake jalla wa ala Allahumma, labda ikiwa kuna jambo walijua kwamba huyu anadanganya, sasa pale pia usimfiche ukamchekea chekea, hakuna dini ya hivyo. Sasa mwambie, lakini nina taarifa tofauti na unavyosema kwa ushahidi. Wewe wasema hukuja jana kazini, ulikuwa waumwa, lakini na taarifa ulikuwa safarini. Sasa shekhe, jizoeshe ukweli, utamwona mtu ajilambalamba pale mtu ajilambalamba mdomo, ujue ujume ufanyaje. Ah, lakini kheri ameshakwisha. Mara nyingine asemi uongo tena, mara nyingine asemi uongo, lakini tatizo sisi tunaleana vibaya bila nasaha. Mtu anazungumza mambo wewe unajua tofauti. Haya bwana, hamna neno kaka. Akitoka sema jamaa muongo huyo, muongo ha vipi, walipo safari je sema anaumwa bwana. Mtu waongo kweli kweli. Sasa Uislamu hauendi hivyo, huyu ataendelea. Lakini pia kuna faida nyingine, istihbabu bukai al-asi asafan ala ma fatahu min khair. Kuna kupendeza katika kisa hiki, tumepata faida kuna istihbabu kufaa kulia yule aliyefanya maasi, aliyefanya madhambi, akiwa anasikitika, kwa kusikitika juu ya kile ambacho kimempita katika khairi. Yani ukalia kwa ajili ya madhambi yako na kujutia, hili ni katika jambo lenye kupendeza, bali ilikuwa ndiyo ada ya salafu, yandamun wa yabkun, na wanalia kwenye mambo ya dini, kulia kwa sababu ya imani na kwa sababu ya khaufu min Allah na kwa sababu ya tauba na kujutia makosa waliyofanya. Hii ni katika sifa za rujula, sifa za wanaume wale hasa. Hiyo hali inawakuta, yani kwenye mambo ya dini na Allah, wakijua na taksiri au kuna jambo limewashtua la kuhofisha, nyoyo zao huwa laini na macho yao yakamwaga machozi. Kwa hiyo usituambie kwamba tunapolia kwa ajili ya kusikia Qur'ani yasomwa kwamba mambo ya kike. Kulialia tu bwana. Kweli kulia bila sababu za msingi, hizo ni tabia za wanawake. Kitu kidogo tu jamaa shaka atakona alia pale. Ili pia maneno mepesi ya kawaida tu, fitina ndogo ndogo tu alia. Sasa hii kweli ni sifa ya wanawake, kwa sababu mwanamke ukimwambia tu kanga hiyo uliovaa haija kukaa vizuri, alia. Na haija mkaa vizuri kweli, si ubadilishe ile ujungi la kubana, alia. Sasa mambo haya ni mambo ya kike ya. Lakini kulia kwa sababu ya imani na takwa ni katika sifa za wanaume hasa. Haya, faida nyingine, tarku salam ala man adhnaba. Kuna faida pia hapa ya kuacha kumsalimia aliyefanya dhambi, wa jawazu hajrihi, na kuna kujuzu kumuhama akthar min thalathi ayyam, zaidi hata ya siku tatu. Yani hakuna tanakuf baina ya hili na hadithi ya Mtume alayhi salam kwamba haifai kumkata muislamu bila kumsalimia zaidi ya siku tatu. Na inapotokea husuma baina ya waislamu, basi mbora wao ni yule mwenye kumwanza ndugu yake salamu kuliko yule mwenye kununa, wazee wa kuzira na kususa. Huyo ana kheri. Hili si kwa hawa wenye madhambi au mtu ambaye umesimamishwa kwake mukataa. Inafaa kuacha kumsalimia hata kama zikipita hizo siku tatu. Lakini pia kuna kujuzu kumuhama almudhnib alfasik, kumuhama mtu mwenye madhambi fasiki, ambaye hajali madhambi yake, na huenda madhambi yale yana athari kwa watu wengine, yajuzu kumuhama. Wanasema ulama, idha kana dhalika yuhakiku almaslaha, ikiwa jambo hilo lina hakik maslaha, kuna maslahi kwenye kumuhama, ima maslahi kwa huyu ambaye tunamuhama au kwa watu ambao wamemzunguka. Maana mara nyingine mnaweza mkamuhama mtu kwa sababu ya madhambi yake na makosa yake, ikawa ndio mmemsaidia sheitani juu yake. Kule kumuhama si jambo ambalo watajali, kwa sababu kwanza yeye alivyo kabla ya kuhama hayuko karibu na watu wala hataki mazoea. Yaani kuna mtu hana dini, ana makosa, alafu alivyo maumbile yake hasalimii mtu wala hataki urafiki na mtu, marafiki zake wanahesabika. Kama hivi bwana, anazungumza na nani mtaani? Huyu bwana ana rafiki yake mmoja dumizi, huyo tu akitoka kwake umeona ndo anaenda huko kumsema. Huyu bwana jamaa yake karibu yuko Muheza, lakini mambo mengine iko ngumu ngumu, sura ya kazi saa zote. Hasa jitu kama hili mkilifanyia mkato hapo anakuambia karibuni, karibuni, mmekuja nyumbani kama vile mumwambia alif, unamfanyia talqini, anakuambia wassalam, kamaliza mwisho. Kwa hiyo kuna wakati mwingine huyu unayemkata huyu hakuna maslahi ya kumkata, dawa bora tu tumfanyie upole, huenda akasikiliza maneno. Bora kumfanyia upole tu, huenda ukapata fursa ya kumuingia ingia, kuna siku akasikiliza maneno akaelewa, kuliko hivyo unavyofanya. Na wakati mwingine kumuhama mtu hata kama hakuna maslahi kwake yeye kama yeye, lakini ikiwa pana maslahi kwa watu waliozunguka, jamii ikaelewa, na sisi tukaepukana na madhara yake, ni jitu liovu la tudhuru sisi na jamii yetu. Muda wa kuwa pana maslahi kwenye kuwazuilia watu wengine wasidhurike na tabia zake, basi tutamuhama, potelea mbali, hata kama mwenyewe litaondoka likakosa dini huko. lakini waadamu watu wengine watasalimika, na yeye kubakia ni hatari kwa watu wengine, tutamuhama. Na yote haya sasa yanapimwa na kutolewa hukumu na ahlul ilmi wal khibra wal ma'rifa, watu wenye ilmu na khibra na ma'rifa, na sio kugurupuka tu na kufanya wewe mwenyewe binafsi bila kutaka ushauri kwa watu wenye sifa hizo zilizotajwa. Faida nyingine kwenye kisa cha Ka'b, kuna jawazu dukhuli almar dara jarihi wa sadiqihi wa qaribihi bighairi idhnihi wa min ghairi albab idha alima ridahu. Kuna kujuzu kwa mtu kuingia katika nyumba ya jirani yake au rafiki yake au ndugu yake wa karibu bila hata idhini yake, tena ukaingilia ule mlango usiokuwa wa kawaida wa kuingia, idha alima ridha, akijua ridhaa yake kwenye hilo, kwamba katika hili ule bwana hana tatizo. Ukiona mlango wa mbele umefungwa, unasukuma wauani wapita, yeye mazingira yashayaka sawa, hamna tatizo. Tuliona kwamba Ka'b alikwenda kwenye sehemu ambayo aliwekea himaya, haith, inaweza kuwa ni hadika, lakini haith inaweza kuwa ni nyumba, haith inaweza kuwa ni sehemu ambayo mtu hustarehe na kupumzika, kaiziba kama tunavyofanya sisi katika majumba yetu. Tulimuona Ka'b aliingia tena kwa kuparamia saa uzio, aliingia kwa Abi Qatada, lakini wala Abu Qatada kugomba ibn ammihi, mtoto wa ammi yake, wao wenyewe wanaonekana wanajua ni utaratibu wao. Pengine pale jamaa yuko tu, hana watu pale wala hakuna hali zake, ni sehemu zake mwenyewe anapumzika, au kama ni kijibustani chake, pengine atamkuta anamwagilia bamia pale na ngogwe, basi natafuta kiupenyo waingia tu. Inawezekana ukijua kwamba hilo jambo litaathirika nalo, lakini asli kuingia katika maeneo ya watu, tumefundishwa adabu, na hiyo ndio bora za kubisha hodi, hilo ndio bora, kwa sababu wewe hujui yaliyojificha, wewe umeshazoea kumkuta mwenyewe. Haya, kama siku ile amekwenda na ahali yake, wenyewe wapanga zao maisha, wameamua kupangia maisha huko wenyewe shambani kwao wenyewe, wavamia fu, si useme. Kwa hiyo utayaona ambayo usistahiki kuyaona. Hii ni bora zaidi, na katika adabu za kuomba idhini ya kuingia mahali, unapokuwa hujaitikiwa unatakiwa uondoke, wala hakuna ugomvi. Kama hujaitikiwa unatakiwa uende, sio uminyane na unakaribia kuung'oa mlango mara tatu tu. Kimya, tafuta mahali uende. Haya, faida nyingine, musarakatu nadhari fi salah la takdahu fi sihatiha, kuibia ibia kutazama katika swala, hili haliharibu kusihi swala, halijeruhi siha ya swala. Wakati mwingine ukanyanyua macho kuangalia kitu hivi, kuna mtu anafanya hivyo kwa haja na mwingine ajifanyia tu tabia yake, si katika utaratibu wa swala kuangaika kwa kutazama huku na huku, kaangalia juu, kaangalia pembeni, kaangalia kule, si katika utaratibu wa swala, ni katika makosa yenye kuswali latajwa hilo. Na watu wengi ndio tabia zao, macho hayatulii, akaangalia sehemu anayosujudu hayatulii. Mtu anataka kuangalia watu wenye kuingia msikitini pale, kuna watu ndio tabia zao. Huyo anaitwa macho nani? Vile vimacho vya kuibia ibia hivi, mtamtafutia jina. Sasa watu wenye macho kama haya, ni jambo halifai katika swala kupenda kuangalia hivyo, lakini ikiwa atafanya mtu, basi haiharibu swala, kwa sababu tunaona Ka'b alifanya, lengo lake pia ilikuwa anataka kujua mtume ananipatiliza Kwa ilikuwa msalimia hajibu, yeye akaingia kwenye swala, lakini amwangalia. Kwa akajua kwamba yeye asipomwangalia mtume ndio muangalia yeye, na yeye akijaribu kumwangalia mtume na hamwangalii. Lakini asli ni kutulia. Lakini idha hasala dhalika mathalan, hawezi kusema kwamba as-sala batila au lam tasih, bali ni mapungufu tu pengine katika swala. Lakini pia kuna mashru'iyatu khidmati al-mar'a li zawjiha. Tumeona kwenye kisa hiki kuna usheria, kuna kufaa na kujuzu mwanamke kumtumikia mumewe. Tunamuona mke wa nani huyo, alikuja kuomba idhini akamsaidia mume wake, Hilal ibn Umayya. Naam, mke wa Hilal ibn Umayya, baada ya Mtume alayhi salam kuwaambia wale mabwana Kaab na wenzake wajitenge na wake zao, yule mwanamke akamwonea huruma mume wake, kama ni mtu mzima na ni maskini, basi akaomba idhini ya kwenda kumsaidia shughuli. Mtume akamwambia hilo si tatizo, kamsaidie, lakini asikusogelee. Ni wazi kwamba wanawake walikuwa wakifanya kazi kuwasaidia waume zao, na hiyo ndio asili. Mwanamke analazimika kufanya kazi za nyumbani kwake, si jambo la hiari kama tunavyodanganyana humu, akipenda eti. Hayo sio kazi yake bwana, hiyo sio kazi yake. Baadhi ya watu wanasemea nini kwa uongo, wataja kazi zingine, akae tu pale. La, ana haki ya kutazama nyumba yake, kumtazama mumewe na watoto wake, huo ni wajibu wake. Na wanawake ni salafu walikuwa wanafanya kazi. Fatima bintu Rasulillah zaujatu Ali alikuwa anafanya kazi, tena kazi ngumu za kusaga ngano, walikuwa wanasaga kienyeji mpaka atoka sugu mikononi, kazi ambazo pengine ahali zetu katika miaka wala hawafanyi. Lakini pia wanaona hakuna watu wanaonewa kama wao. Ila kumhurumia kama binadamu kwa kumtafutia wasaidizi, hili ni jambo bora na ndio sawa, kwa sababu yule sio mfanyakazi wako, pia yule ni mwenzio, ana heshima kama ulionayo wewe. Mke ni mwenzako, kwa hiyo watakiwa uchunge heshima yake. Alafu ni mama wa watoto wako, mshauri mkuu katika mambo ya kifamilia. Mara nyingine anazidiwa na majukumu, mtafutie msaada, ima kwa wewe mwenyewe kufanya, kama huna uwezo wa kumwekea msaidizi, lakini kama kuna namna ya kupata msaidizi ni jambo lenye kufaa. Kuna watu wana muamala mgumu sana na hali zao katika mambo ya kazi, hana huruma hata kidogo, ajigusi. Yule mtoto wake pia atajisaidia, na mkewe apika kule, ana mambo amshika kama vile nyoka. Shakojua huyo, chukua, au washakunya huyo, chukue. Ndio maana watoto wakikuwa wanawafanyia wema zaidi mama zao. Mtoto wako hajawahi kukuona hata siku moja ukimwosha, hata siku moja. Akishakuja ukimwona tu huyo kashajinyea, huyo wamfukuza. Chukue kijana wako, mtoe uchafu ule, mnawishe, tafuta nguo yake nyingine, mvalishe. Hakadha almahabba, hakadha alab. Baba gani wewe? Ama sasa katika hali una haraka, una dharura, basi mtafuta. Lakini sasa wewe kila siku ndio kazi yako hiyo, toka kwenda, awe njoo hapa, toe huyu, unamtoa kwenye kifuli yake nyingine, sio sawa. Salafiyin wana hudu, wana hudu. Salafi anavyokaa na mkewe, hawa wanawake hata kukua wataka kukaa, atakuomba wiki hizi mbili kwao, wanakaa siku tatu, nataka kurudi. Anaona kule kwao ndio jela, anakumbuka zile ihsani za pale kwako. Kwa hiyo ukimpa wiki akaa siku tatu tu, kisha unaambiwa tuma nauli, sio uliseme wiki mbili sinarudi kwangu. Ujue maisha ni mazuri na unavokaa naye anaridhika. Jambo jingine alihtiyatu bimujanabati ma yukhaf minhu, ma yukhafu minhu alwuku'u fi manhiyin anhu. Jambo hili anasema alihtiyatu bimujanabati ma yukhafu minhu alwuku'u fi almanhiyi anhu, kuna kuchukua tahadhari kwa kujiepusha nile ambalo linahofiwa, panahofiwa kwenye jambo hilo kuingia katika makatazo, kuchukua tahadhari ya kujiepusha na jambo ambalo panahofiwa kwenye jambo hilo kuyaingia makatazo. Ukiona kuna jambo ambalo lau ukilifanya pana makatazo fulani utayaingia, basi sawasawa ni kuliepuka jambo hilo. Na hii tumeiona kwenye kisa hiki kwamba Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu lam yasta'dhin an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi khidmati imra'atihi, hakumtaka idhni mtume alayhi salam katika kuhitaji huduma ya mke wake, hata kama alishauriwa hivyo kwamba na wewe mwambie akupe mke wa kusaidie shughuli, hakutaka kwa sababu alihofia kwa ule ujana wake akikaa na mke yule pale anaweza akafanya kosa jingine kubwa. Kwa hiyo unatakiwa ujipimie mambo wewe mwenyewe. Lakini kuna mashru'iyatu musafahati alqadim, kuna kufaa na usheria wa kumpa mkono mwenye kuja. Ka'ab alipokuja msikitini kwa mtume alayhi salam, baada ya kujua sasa tauba yake ishatangazwa, anakuja kumsalimu na kumsikiliza mtume alayhi salam, nani alisimama na kumpa mkono? Talha ibn Ubaidillah, fasafahahu wa huwa rajul min almuhajirin. Na huo ni wema ambao haja usahau Ka'ab kamwe. Kwa hiyo yafaa kumpa anayekuja almusafaha, la bas, lakini ni katika sunna pia anayekuja katika majlis kusalimia, tukisha kaka tatosha pia. Haya, lakini pia kuna anna man nadhara as-sadaqa bikulli malihi lam yalzamhu ikhraju jami'ihi. Anasema hakika yule aliyetia nadhiri ya kutoa sadaka, umetia nadhiri, umefunga kusudio la kutoa sadaka kwa mali yako yote, basi haitomlazimu yeye kuitoa ile mali yote, si lazima, kwa sababu inawezekana ulighafilika na kufikiria haki za wengine, al-ahl wal-aulad wal-ayal. Ndio maana Ka'ab alitaka kutoa mali yake yote sadaqa lillah, akionyesha shukurani kwa Allah kwa kule kusamehewa. Tukamwambia la, amsik alayka ba'd malik, zuia baadhi ya mali zako. Kwa hiyo akaona Ka'ab azuie fungu lake na nasibu yake inayotoka kwenye shamba lake la Khaybar. Lakini faida ya mwisho kwa leo, iltizamu almudawama ala alkhair alladhi yuntafa'u bih, ni kulazimiana na kudumu juu ya kheri ambayo hupatikana manufaa kwenye kheri hiyo, kama vile Ka'ab alivyotia alivyoweka msimamo na ahadi kwamba hatozungumza uongo kwenye maisha yake, na kwamba yeye atakuwa ni msema kweli daima, atadumu na hili kwa sababu ameona faida ya ukweli, kwamba ni jambo lina manfaa. Kwa hivyo mtu kuweka msimamo kwamba ataendelea na jambo la kheri ni jambo muhimu. Naam, mtume hakumjibu Ka'ab hal haraka shafataihi biraddi salam amla, yeye ametikisa midomo miwili kujibu salamu au hapana. Mtume hakumjibu kwa sababu ni mukataa, kama asivyojibiwa na Waislamu wengine. Ukisikia mukataa hakuna salamu kujibiwa hapo, kimya kimya kwa muda. Tuishieni hapa, tuishieni hapa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.